Lintang sing ana ing wengi gawe kangen ati, ati sing tansah nandang kasmaran niki. Endahe semu gawe bunga ing atiku, mung sliramu pepujane atiku. Katon netramu ing saben wangiku, kerasa ing sumiliring angin dalu. Sliramu do kang mas sing dadi memani ing kalbu, mung sliramu sing ana ning atiku. Aku tresno sliramu, ning angin tak titipne rasa kangen marang sliramu. Nadyan batin pengen ketemu, amung bisa nyawang fotomu. Apa timendum kangen, kangen sing dodoku kedene rasa tresno iki, omong tak simpan ning jero ati. Gawe kangen ati, ati sing tansah nandang kasmaran iki. Endahe semu gawe bunga ing atiku, mung sliramu pepujane ati. Katon netramu ing saben wengiku, kerasa ing sumiliring angin dalu. Sliramu do kang mas sing dadi memani ing kalbu, mung sliramu sing ana ning atiku. Aku tresno sliramu, ning angin tak titipne rasa kangen marang sliramu. Nadyan batin pengen ketemu, amung bisa nyawang fotomu. Apa temendum kangen, kangen sing dodoku kedene rasa tresno iki, amung tak simpan ning jero ati. Ning angin tak titipne rasa kangen marang sliramu. Nadyan batin pengen ketemu, amung bisa nyawang fotomu. Temendam kangen, kangen sing ning jero dodoku. Kedhek rasa tresno iki, amung tak simpan ning jero ati. Amung tak simpan.